www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائی اور بزرگوں اب یہاں سے ہم لوگوں کی روانگی کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر یہ سوچیں اور استحضار کریں کہ ہماری یہاں پر حاضری کس مقصد سے ہوئی تھی اور ہم یہاں سے کیا تحفہ لے کر کے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ جگہ کوئی پکنک اور تفریح کی جگہ نہیں, کوئی پہاڑی جھرنے اور دیگر لاہو لہیب جیسے دنیا کے پکنک اس پارٹ پر ہوتے ہیں, یہاں ایسا کچھ نہیں. یہاں ہماری حاضری صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا جوئی اور اس کے احکام کی تعمیل کے لیے ہوئی, اس لیے اس کا استحضار کرنا ہے کہ ہم نے جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیغمبر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کی عبادت انجام دی, اسی طرح زندگی کا ہر پہلو ہمارا اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت سے منور ہونا چاہیے, تاکہ ہماری دنیا بھی سدھرے اور آخرت بھی کامیاب ہو. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جہاں حج کے ارکان و مناسب آداب کا ذکر فرمایا ہے, اسی ضمن میں یہ بات بھی کہی کہ کچھ لوگ حج میں جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں تو ان کی دعا کا سارا محور اور لب لباب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمیں یہ مال دے دے, یہ اولاد دے دے, یہ فیکٹری دے دے, یہ فلاں دے دے, بس دنیا ہائے دنیا, اسی کو وہ مانگتے رہتے ہیں. فرمایا کہ ایسے لوگ پوری طرح کامیاب نہیں ہیں، انہیں آخرت میں کچھ ملنے والا ہے، جن کے پیش نظر بس دنیا ہی دنیا ہے، انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ لوگ تو قابل مذمت ٹھہرے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے کہ حج میں آؤ تو بس دنیا ہی دنیا سر پہ سوار ہو۔ اس کے برخلاف کچھ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو دعا اس طرح کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کیجیے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کیجیے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے ضرور بچا لیجیے، تو دنیا بھی اچھی طرح گزرے، آخرت بھی شاندار ہو، عذاب سے اور اللہ کے غضب سے حفاظت بھی ہو۔ اس ایک دعا میں مومن کی پوری زندگی کا منشور بیان کر دیا گیا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ بھائی، سنیاسی بن جاؤ، سادھو بن جاؤ، راہب بن جاؤ، کٹیا میں چلے جاؤ، گفا میں چلے جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے، اسلام میں یہ بات پتن پسند نہیں۔ ایک صحابی، ان کی اہلیہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آئی، اور وہ اچھی حسین و جمیل خاتون تھیں، مگر حال یہ تھا کہ کپڑے میلے کچیلے، نہ سر میں تیل نہ آنکھوں میں کاجل، بالکل بڑا گندا بال۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یہ کیا تم نے اپنا حال بنا رکھا ہے عجیب؟ کہنے لگی کہ میں کیا کروں گی زیب و زینت کر کے، میرے شوہر صاحب کو تو دن میں روزہ رکھنے سے اور رات میں عبادت کرنے سے فرصتی نہیں جو میری طرف نظر کرے، تو زینت کروں تو کس کی خاطر کروں؟ یہ انہوں نے جواب دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری بات سنائی کہ اسی طرح فلاں صاحب کی اہلیہ آئی تھیں اور ان کا یہ حال تھا، اور میں نے یہ کہا اور انہوں نے یہ جواب دیا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ان صحابی کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا قصہ ہے؟ انہوں نے اقرار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، اس کائنات میں مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی شخص نہیں ہے، مجھ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہے، لیکن میں رات میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، میرے اپنے بیویوں کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، ان کے حقوق میں ادا کرتا ہوں۔ اور فرمایا، سنو، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے آنے والے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ دین نہیں ہے کہ آدمی سنیاس ہو کر لے کر کے اور الگ تھلگ ہو جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے ہمارے رب، دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا کیجیے، اچھی بیوی عطا کیجیے، اچھا پڑوس عطا کیجیے، اچھے ملنے جلنے والے عطا کیجیے، جو قدر ضرورت روزی عطا فرمائیے۔ یہ سب چیزیں ہیں جو دنیا کی ضروریات میں شامل ہیں، سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں. یہاں یہ دعا مانگی، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اے اللہ میرا دین درست فرما دیجئے جو میری اصل چیز ہے، سرمایہ ہے. وہیں یہ بھی دعا مانگی، واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، اور میری دنیا بھی درست فرمائیے جس میں مجھے زندگی گزارنی ہے. یہ زندگی بھی عزت کے ساتھ گزرے، عافیت کے ساتھ گزرے، اطمینان کے ساتھ گزرے. پیغمبر علیہ السلام نے دعا مانگی. مشہور مشہور دعا ہے، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگی کہ جب آپ زمزم کا پانی پیتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں، یاد ہے کسی کو؟ اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اے اللہ ہمیں ایسا علم عطا کیجئے جو نفع بخش ہو، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، وسیع روزی عطا فرمائیے، ورزقا واسعا، تاکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، حضور مانگ رہے ہیں. اور فرمایا وہ شفا من کل داء، ہر بیماری سے مجھے شفا عطا کیجیے. یہ حضور دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالی. تو دنیا کی بھلائی مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور بھلائی اختیار کرنے کے لیے دنیا کے اسباب اختیار کرنا بھی منع نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حلال کاروبار کرے، کیسا کاروبار؟ حلال، طیب، صاف ستھرا، امانت دیانت کے ساتھ، جھوٹ فریب سے بچتے ہوئے، دھوکہ دہی سے بچتے ہوئے حلال کاروبار کرے، اور اس کے مقصد میں تین باتیں شامل ہوں. کتنی باتیں؟ تین باتیں. نمبر ایک، اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرے. نہیں کمائے گا تو بچوں کو کہاں سے کھلائے گا؟ سعیاً علی اہلی. نمبر دو، تعففاً علی المسئلہ، لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے سے بچے، اس لیے کما رہا ہے. اور فرمایا نمبر تین، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے جو ضرورت مند ہوں، اس مقصد سے تجارت کر رہا ہے. یہ تین مقاصد ہیں. فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی کے دربار میں اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ جو چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. کر رہا ہے کاروبار دنیا میں، لیکن نیت درست ہے، حلال کما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اسی بات پر اسے اس نعمت سے سرفراز کریں گے. چمکتا کس کا چہرہ ہے بتاؤ؟ کس کا چہرہ چمکتا ہے جسے خوشی نصیب ہو؟ خوشی نصیب ہوگی جب ہی تو چہرہ کھلے گا، اور اگر غم ہو تو چہرہ بجھ جائے گا، کالا پڑ جائے گا، نظریں جھک جاتی ہیں، نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی. حضور نے جو فرمایا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہو، اس لیے اسے خوشی نصیب ہوگی، اسے اللہ تعالی کی رضا نصیب ہوگی. تو ہے دنیا دار بظاہر، لیکن دین پر عمل کرتے ہوئے دنیا کما رہا ہے، نہیں صحیح نیت سے دنیا کما رہا ہے، اللہ تعالی اسے نوازے. اور فرمایا دوسری حدیث میں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یوم القیامہ. ایسا تجارت کرنے والا جو سچا ہو، امانت دار ہو، اس کا حشر قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا. کیوں؟ اس نے سچائی اور امانت داری کو لازم پکڑا. تو ہمارا دین یہ نہیں کہتا سب چھوڑ چھاڑ کے اور الگ تھلگ ہو جاؤ، بلکہ یہ کہتا ہے سب کے ساتھ رہو، حقوق ادا کرو، جس کے جتنے حقوق. بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ازواج مطہرات کے پاس گئے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، حضرت عثمان ابن مظعون اور بعض دیگر صحابہ، اور ان سے معلومات کی یا حضور کس طریقے پر زندگی گزارتے ہیں. انہوں نے ساری بات بتا دی کہ حضرت حسب معمول مل جل کر کے بے تکلفی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. روایت میں ہے کہ ان صحابہ نے حضور کے معمولات کو سن کر یہ خیال کیا کہ یہ تو بہت کم ہے، کأنہم تقالوها، اور یہ سوچا کہ بھئی ہمارا حضور سے کیا مقابلہ، حضور کے تو سب اگلے پچھلے معاف کر دیے گئے، ہمارے تو معاف نہیں ہے. تو ایک صاحب جی نے کہا کہ اب تمہیں کبھی بھی بے روزہ رہوں گا نہیں، میں تو اب زندگی بھر روزہ رکھوں گا. دوسرے نے کہا کہ اب میں کبھی رات میں سوؤں گا نہیں، مسلسل تہجد پڑھوں گا. تیسرے نے کہا کہ جی اب تو میں شادی نہیں کروں گا، بغیر شادی کے میں زندگی گزاروں گا. جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ازواج مطہرات نے یہ ساری باتیں سنائی، تو آپ نے سب صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ میں نے ایسا ایسا سنا رہے، لوگوں نے یہ عہد کیا ہے، یہ کوئی دینداری نہیں. کیا میرے اندر ان کے لیے بہترین نمونہ نہیں ہے؟ میری زندگی دیکھیں کہ میں نے ہر چیز میں اعتدال کو پیش نظر رکھا ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے عام معمولات میں یہ نہیں ہے کہ آپ پوری رات جاگتے رہے ہوں، اتفاق سے کبھی ہو گیا ہو، ورنہ آپ کا معمول یہ تھا آرام فرمایا، پھر آنکھ کھل گئی، پھر اٹھ گئے، دو چار رکعت نماز پڑھ لی، پھر آرام فرمانے لگے، پھر آنکھ کھل گئی، پھر اٹھ گئے، پھر دو چار رکعت پڑھ لی، پھر آرام کرنے لگے، اس طریقے کا. اسی طرح آپ کا یہ معمول نہیں تھا کہ ہر وقت روزے ہی رکھتے رہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ بغیر سحری اور بغیر افطار کے مسلسل روزے رکھ سکتے تھے، اللہ نے طاقت دی کیا. لیکن امت کو جو آپ نے نمونہ عطا کیا وہ یہ کہ بھائی اس آخری درجے میں سب سے بہتر روزہ یہ ہے، ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑو، ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑو. فرمایا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دنیا کی ان چیزوں کو اختیار کرنا، اس کے لیے حلال ذرائع کو منتخب کرنا اور اس میں محنت کرنا، شریعت اس کو ہرگز منع نہیں کرتی. شریعت صرف یہ کہتی ہے جو کام کرو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حدود کے اندر کرو، اس سے تجاوز نہ کرو. ضرور کماؤ لیکن سودی طریقہ اختیار نہ کرو، سود حرام ہے. زمانے جاہلیت میں مکہ معظمہ میں بڑے بڑے ساہوکار تھے جو ہماری زبان میں بنیے کہلاتے ہیں، جو لوگوں کو سود پر پیسہ دیتے تھے. اور ان میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور ان کے سود کا بہت بڑا حصہ لوگوں کے اوپر چڑھ چکا تھا، یہ ان سے مطالبہ کرتے تھے. آخری حج کے موقع پر سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں اور بہت سے اعلانات فرمائے، ایک اعلان یہ فرمایا کہ چچا عباس کا جس کے اوپر جو بھی سود ہے میں آج اس کو اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں، اب وہ ختم ہے، کسی سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اپنے گھر سے یہ شروع کرو۔ تو اب کسی اور کو کہنے کا کیا موقع تھا کہ حضور نے اپنے چچا جان کا سود معاف کروا دیا، ختم، اب آئندہ کی زندگی میں یہ چلنے والی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جس گناہ پر سب سے زیادہ غصے کا اظہار کیا گیا ہے وہ سود کا گناہ ہے، اتنا بڑا خطرناک اعلان ہے جس کو پڑھ کر کے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر نہیں مانیں گے اور سودی لین دین کرتے رہو گے تو تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ کس کی طرف سے؟ کسی دنیا کی حکومت کی طرف سے نہیں، اللہ مالک الملک کی طرف سے اعلان جنگ ہے، جس کا کوئی تحمل نہیں کر سکتا، کوئی اس کی تاب نہیں لا سکتا ہے۔ اس لیے کاروبار کیجئے مگر حرام خوری سے بچنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جتنی بیعات فاسدہ ہیں، یعنی ایسے معاملات جن کے اندر غلط شرطیں لگی ہوئی ہوں، وہ سب اس کا منافع سود کے اندر آتا ہے۔ علماء سے معلومات کر کے، مفتیان سے رجوع کر کے اپنے کاروبار کو آگے بڑھانا چاہیے۔ جہاں بھی ذرا بھی شک ہو، شبہ ہو، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے مرد اور عورتوں کی دو صنفیں بنائی۔ اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ بھائی جس عورت سے چاہے جی چاہے اپنا نفع اٹھا لے، کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ کتے بلیوں کا طریقہ ہے، جانوروں کا طریقہ ہے۔ جمیا جس سے چاہے اپنی خواہش پوری کرو۔ اور اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی مرد کسی عورت سے نہ ملے، سب الگ تھلگ ہو جائے، یہ بھی اسلام نہیں کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے نکاح کے ذریعے گواہوں کے سامنے باقاعدہ اعلان کر کے مرد عورت کا تعلق قائم ہو۔ اب جو ایجاب و قبول ہوتا ہے اور قاضی صاحب پوچھتے ہیں، ایجاب کراتے ہیں عورت کی طرف سے، میں نے فلانی کا نکاح جو فلاں کی بیٹی ہے تمہارے ساتھ کر دیا، اور مرد جو مجلس میں کہتا ہے میں نے اس کو قبول کیا، تو یہ صرف ایک جملے کا قبول نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے یہ خالی ایک جملے کا قبول نہیں ہے، اس ایک جملے کے اندر ایک دنیا بسی ہوئی ہے۔ اس نے جب یہ کہا کہ میں نے اس کو قبول کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس عورت کو اپنی بیوی کے اعتبار سے قبول کیا، اس عورت کے باپ کو اپنے باپ کے اعتبار سے قبول کیا، اس عورت کی ماں کو اپنی ماں کے اعتبار سے قبول کیا، اس عورت کے بھائی بہنوں کو اپنے بھائی بہنوں کے اعتبار سے قبول کیا ہے۔ یہ صرف میاں بیوی کا جوڑ نہیں ہے بلکہ خاندانوں کا جوڑ ہے۔ اسی طرح جب بیوی سے اجازت لینے آدمی جاتا ہے وہاں بھی یہی تصور ہے، اس سے خاندان بنتے ہیں، اس سے انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ اور بے شک شریعت نے گھر کے اندر مردوں کو فوقیت دی ہے، الرجال قوامون على النساء. کنٹرول پاور مرد پہ دیا ہے, لیکن یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ عورت حقیر ہے, عورت ذلیل ہے. اللہ اکبر, اسلام کی تعلیمات کو دیکھیے, اس لیے ہے تاکہ نظام صحیح رہے, ورنہ یہ عورت تمہاری شریک زندگی ہے, رفیق حیات ہے, رفیق حیات اس کا نام ہے. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کی قربانی کو یاد کریں. نکاح کے اندر قربانی مرد نہیں رہتا, قربانی تو بیگم صاحبہ دے کے آتی ہے. جہاں اس نے اپنی آنکھیں کھولی, جن ماں باپ کے گودوں میں پلی بڑھی, جن بھائی بہنوں کے درمیان پروان چڑھی, 16 سال, 17 سال, 18 سال, 20 سال ناز و نعم میں اسے پالا گیا, اور جب نکاح کا وقت آیا تو تمہاری خاطر اسے والدین کو چھوڑا, بھائی بہنوں کو چھوڑا, رشتے داروں کو چھوڑا, دوسرے وطن میں جا رہی ہے تو اپنے وطن کو چھوڑا. جس وقت اس کی ڈولی اٹھتی ہے, والدین سے پوچھو, گھر والوں سے پوچھو کہ دل پر کیا علم اور غم کے حالات تاری ہوتے ہیں. وہ قربانی دے کے آئی ہے, تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس کی دلداری کرو, جائز عمر میں رہ کر کے اس کے حقوق بجا لاؤ. یہ ہے دینداری کی بات. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم خیرکم عند اہلی وانا خیرکم عند اہلی. فرمایا, تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کی نظر میں اچھا ہو, اور میں اپنی بیوی کی نظر میں سب سے اچھا ہوں. خالی نماز روزہ کرنے سے کام نہیں چلنے والا ہے, ہمارا دین سب چیزوں پر شامل ہے. مردوں کو یہ کہا, تمہیں یہ کرنا ہے. قرآن میں فرمایا گیا, ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف. عورتوں کا بھی حق ہے, جیسے تمہارا حق ہے عورتوں کا بھی حق ہے. فرمایا, عاشروہن بالمعروف, اچھے طریقے پر ان کے ساتھ گزران کرو, حقوق بجا لاؤ, بے تکلفی کی زندگی ہو, بشاشت کی زندگی ہو, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ ہو, رحمت ہو, شفقت ہو. یہ دین چاہتا ہے. علماء نے لکھا ہے, ہر شریف آدمی اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, اور بیوی کے ساتھ بے جا زیادتی یہ کمینگی اور رذالت کی علامت. بات بات پہ بس ہاتھ اٹھا ہوا ہے, زبان پر تانے, ذرا سی بات پہ ہو جائے کھانے پکانے میں, بس دیکھیے میاں صاحب کا پارا ہائی ہے, پلیٹیں اٹھا کے پھینکی پھینکی جا رہی ہیں, پلنگ کھڑے کیے جا رہے ہیں, ایک لوگوں پر دہشت ہے, بیوی بیچاری دبکی پڑی ہے, گھر کے بچوں کا حال خراب ہے. یہ کوئی دینداری نہیں. دینداری یہ ہے بہترین ماحول کے ساتھ زندگی گزارو, حقوق بجا لاؤ, یہ تمہاری دنیا اچھی بنے گی اس طریقے پر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا. رشتہ داری کرتے وقت اس کا خیال رکھو کہ اچھی بہو لے کر کے آؤ, اچھی بیوی لے کے آؤ, اچھا داماد منتخب کرو. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات سے. کوئی دیکھتا ہے مال, مالدار کی بیٹی لاؤ تاکہ گھر میں سب خود بخود بھر جائے, کرنا کچھ نہ پڑے. کوئی دیکھتا ہے حسن و جمال, ایسی پری لے کے آؤ, جنت کی خور لے کے آؤ کہ کسی کے ہاں نہ آئے, اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں. چاہے اخلاق کیسے ہوں, کردار کے اختر کیسا ہو, بس حسین ہونی چاہیے. فرمایا کوئی دیکھتا ہے خاندان حسب نظر ان سے جڑ جاؤ کل کو ہمارا بھی کام بن جائے گا، ہمیں بھی لوگ یہی کہنے لگ جائیں۔ فرمایا کوئی دیکھتا ہے دینداری، مال ہے کوئی بات نہیں، دینداری ہے یا نہیں، جمال ہے کوئی بات نہیں مگر دینداری ہے یا نہیں، خاندان ہے کوئی بات نہیں دینداری ہے یا نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے قیامت تک آنے والوں کے لیے مشورہ دے دیا، اور پیارے آقا سے بہتر مشورہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا فاغفر لذاتی، دیندار والا رشتہ، دینداری والا رشتہ لپک لو، ہاتھ سے نچائے، ملنا ہو بن نہیں ہو بات بنا دو، کیونکہ یہ دینداری جب گھر میں آئے گی، بیوی کی صورت میں، بہو کی صورت میں، داماد کی صورت میں، تو گھر کا ماحول بنے گا، حالات بنیں گے، تبدیلی آئے گی، نسلوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ یہ دین کی تعلیم ہے۔ آج ماحول جو بگڑ رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے، ان باتوں کی ہم رعایت نہیں رکھ رہے، اس کی وجہ سے گھروں میں بگاڑ، معاشرے میں بگاڑ ہے، نسلوں میں بگاڑ ہے، بچوں بچیوں میں بگاڑ۔ ان باتوں کا ہم اہتمام کریں، یہاں سے یہ عزم اور عہد کر کر کے جائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح ہماری رہنمائی کی ہے ہم اسی طریقے پہ زندگی گزاریں۔ بیویوں کو بھی پیغمبر علیہ السلام نے نصیحتیں فرمائی۔ کچھ صحابہ کسی غیر ملک میں گئے، وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے اس بادشاہ کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو وہ جب واپس آئے تو انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت ہم وہاں ایسا دیکھ کے آئے ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے ہم آپ کو بھی سجدہ کریں، آپ سے بڑا محبوب اور کون ہو سکتا ہے، آپ کو بھی سجدہ کریں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، سجدہ سوائے اللہ رب العالمین کے کسی کے لیے حلال اور جائز نہیں، اور اگر یہ سجدہ حلال ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو کیا کیا سجدہ کیا کرے۔ ادھر مرد سے کہا تم اس کا حق ادا کرو، ادھر عورت کو تعلیم دی کہ تم بھی اپنے اوقات میں رہو، تمہیں جس درجے میں اللہ نے رکھا ہے اس درجے میں رہ کر اپنے شوہر کے ساتھ خوش سلوک کرو، اس کی اطاعت کرو، ایسا عمل کرو جس سے وہ خوش رہے، اس کی بات پر سختی سے جواب مت دو، اس کے جائز حکم کا انکار مت کرو، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، جان میں، مال میں، عزت میں، عفت میں زندگی گزارو، یہ تمہاری ذمہ داری۔ ایسے ہی صحیح روایت میں واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور عرض کیا کہ حضرت ہمارا ایک اونٹ ہے وہ بدل گیا ہے، اور جو بھی اس کے قریب جا رہا ہے وہ پھونپا کر رہا ہے، اونٹ جب بدلتا ہے تو بہت خطرناک ہوتا ہے، سر اتار لے، کھوپڑی اتار لے۔ حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھائی کہاں ہے اونٹ تمہارا، کہاں ہے؟ کہ جی فلاں باغ میں۔ کہ چلو چل دیے۔ جب باغ میں پہنچے تو وہ اس کے کونے میں پھنفنا رہا ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف چلنے لگے۔ صحابہ نے فرمایا حضرت آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، کہا کوئی بات نہیں، جیسے ہی آپ اس کے قریب گئے اور اس کی نظر حضور پر پڑی سارا غصہ ختم ہو گیا، اور آ کر وہ حضور کے قدموں میں گر گیا اور آنکھوں سے آنسو اس کے نکلنے لگے، جیسے سجدہ کر رہا ہوں۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، حضور نے فرمایا بھئی اس کا مالک کون ہے؟ کہاں گیا فلاں انصاری جوان اس کا مالک ہے، بلاؤ. وہ آیا، حضور نے فرمایا یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کے کھانے پینے کا صحیح انتظام نہیں رکھتے. اس نے معافی چاہی اور معذرت کی، تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ بے زبان جانور آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہمیں تو بدل کے اولا آپ کو سجدہ کرنا چاہیے. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو بے زبان غیر متعلق جانور ہے، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا، اور اگر یہ جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو کیا کرے سجدہ. تو ہمارا گھریلو ماحول بہترین ہو، شاندار ہو، صبر و تحمل کی کیفیت ہو. شوہر کو غصہ آئے بیوی اسے برداشت کرے، بیوی کو غصہ آئے شوہر برداشت کرے، اس طرح سے زندگی گزرے گی تو شاندار گزرے گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہ سے مانگا بھی جائے اور اس کے اسباب بھی اختیار کیے جائیں، جو شرائط ہیں انہیں بھی پورا کیا جائے، اور پھر آخرت کی دعا مانگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ہماری زندگی دنیا ہی کی تو نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی عمریں 60 سے اوپر ہو چکی ہے، یہ نہیں بتاؤ تو خطرے کی گھنٹی بج چکی. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 کے درمیان میں ہے، اور 70 سے اوپر لوگ کم جا پائیں گے، پہلے ہی نمٹ لیں. اور تبھی ہے تو گھنٹی بچ چکی، اور اب اس سفر پر جانے کی تیاری ہے جس سفر پر جا کر کبھی کوئی لوٹ کے نہیں آیا. بتاؤ کوئی لوٹ کے آیا؟ شاہ بہلول کے بارے میں ہے، ایک چوراہے پر بیٹھے تھے جس کے ایک جانب قبرستان تھا، دوسری جانب آبادی تھی. مسافر آتا، قصبے کا راستہ پوچھتا تو وہ یہ کہتا جی آبادی کی کدھر ہے، تو وہ بتا دیتے قبرستان کی طرف. اب وہ بیچارہ وہاں ڈھونڈ ڈھانڈ کے آ جاتا، وہاں تو ویرانی ہے آبادی کا، کہتا کہ جی آپ نے غلط بھیج دیا. فرماتے میں نے صحیح جگہ بھیجا، یہاں سے یہاں جو چلا گیا کبھی واپس نہیں آتا، اور جس کو تم آبادی کہہ رہے ہو وہاں سے روز دو چار ادھر آ جاتے ہیں، تو آبادی یہ ہوئی یا وہی بتاؤ؟ آبادی کون سی ہوئی جہاں سے روز جنازے اٹھ کے جا رہے کبھی نہیں آ رہے، اور جہاں جا کے کوئی واپس نہیں آ رہا، وہ اصل ہے. تو بات عقل میں آتی کہ ہاں بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اتنا لمبا سفر ہے کہ اس سفر سے کبھی کوئی واپس نہیں آ سکتا. بڑی منت سماجت کریں گے کفار اللہ کے دربار میں، جی ایک مرتبہ اور بھیج دو، اب تو پکے مومن بن کے آئیں گے، صوفی بن کے آئیں گے، عبادت گزار بن کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بک بک مت کرو، بس ایک مرتبہ ہوتا ہے، ہو گیا جو ہونا تھا، حصہ نمٹ گیا. وہ زندگی 7 سال میں 70 سال میں 100 سال میں 1000 سال میں 1,00,000 سال میں 1,00,000 سال میں 1,00,000 سال میں 1,00,000 سال میں پوری نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس زندگی کی کامیابی کا مدار اس زندگی کی درستگی پر ہے. یہاں جو آدمی صحیح طریقے پر کام کرے گا، مومن بن کر کے زندگی گزارے گا، اطاعت شعار عبادت گزار بن کر کے رہے گا، اس کو آخرت میں کامیابی ملے گی. ابھی آپ سن رہے تھے مفتی صاحب سے آیت میں کیا فرمایا گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ کی اطاعت اور رسول کے طریقے پر زندگی گزاری وہ زبردست کامیاب ہو گیا. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور دوسری جگہ فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخلے کا ٹکٹ اسے مل گیا وہ ہے کامیاب. چاہے دنیا میں بیچارہ فقر و فاقے کے ساتھ رہا، لوگوں کی نظر میں کوئی اہمیت حیثیت نہ رہی، گمنام رہا، لیکن اس نے آخرت کی تیاری کی، آخرت کو بنانے پر محنت کی. فرمایا یہ ہے کامیاب، فقر فار، یہ مراد کو پہنچ گیا. تو دعا یہ بھی کر رہے ہیں دنیا بھی ہماری اچھی طرح رہے، آخرت بھی کامیاب ہو. اس کے لیے جو شرائط ہیں، تقاضے ہیں، ان کو پورا کیا جائے. ہم سب یہاں یہ ارادہ کر کے جائیں انشاءاللہ آج کے بعد سے کبھی بھی کوئی بھی فرض نماز قضا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور مرد حضرات با جماعت مسجد میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، چاہے وہ فجر ہو چاہے کوئی اور نماز، اور اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں گے، بچیوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں گے. اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، قرآن پاک پڑھنے کی سعادت سے نوازا ہے، روز آنا ضرور کچھ نہ کچھ تلاوت کریں گے. فجر کے بعد ناشتے سے پہلے اور کوئی کام ہو یا نہ ہو پہلے قرآن دیکھو، قرآن کے اندر اللہ نے برکت رکھی، عجیب و غریب برکت، کسی چیز میں ایسی برکت نہیں ہے ہدایت کی جیسی اللہ نے قرآن میں رکھی. جو قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. قرآن اللہ کا سچا کلام. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں، میرا بندہ سب سے زیادہ مجھ سے تقرب حاصل اگر کرنا چاہے اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ وہ میری طرف سے نکالی ہوئی کتاب کو اپنے لیے حفظ جان بنا لے، انشاءاللہ میرا تقرب اس سے نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ خود فرمائے جو قرآن سے جڑے گا وہ اللہ سے جڑ جائے. ہمارا کوئی بچہ، ہماری کوئی بچی قرآن پڑھنے سے محروم نہ رہے. اللہ نے لوگوں کو مال دیا ہوتا ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے ہمارا بچہ جو ہے کانوینٹ میں پڑھے، اعلی سے اعلی اسکول میں پڑھے، مہنگی سے مہنگی فیس والا اسکول، وہ چھانٹا جاتا ہے، منتخب کیا جاتا ہے. اور اکثر ایسے ادارے جو ہمارے ملک میں چل رہے ہیں وہ چلانے والے یا تو عیسائی ہے مشن اسکول، اور یا آر ایس ایس کے لوگ، یا جینیوں کے اسکول ہیں. اور ان اسکولوں کے اندر جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے اس نصاب میں ان کی مذہبی تعلیمات شامل ہیں. ان کی مذہبی تعلیمات کیا ہیں؟ شامل ہیں. چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ، ساڑھے تین چار سال کا، وہ داخل کرا دیا جاتا ہے، وہ پڑھتا ہے کتاب میں سادھوں کا قصہ پڑھتا ہے، سادھویوں کا قصہ پڑھتا ہے، عیسائیوں کے قصے پڑھتا ہے، اس کے ذہن و دماغ پر وہ ساری چیزیں ایسی نقش ہو جاتی ہیں کہ نکالے نہیں نکل سکتی. ہم بڑے خوش ہیں, بچہ انگریزی پڑھ رہا ہے, کانوینٹ پڑھ رہا ہے, بہت جو ہے بابا کے بجائے ڈیڈی کہنے لگ گیا ہے, امی کے بجائے ممی شروع ہو گیا ہے, اور فادر ہے اور مادر ہے اور پلا ہے, اور گھر پہ جاتے وقت جو ہے بجائے سلام کرنے کے ٹاٹا کر کے جا رہا ہے, ماں باپ بڑے خوش ہوئے. کوئی مہمان آ رہا ہے تو اس سے انگریزی کے وہ جو ہے پرون ہوتے ہیں کیا وہ سنوائے جا رہے ہیں تو بڑے خوش, بھولے نہیں تمہارے. لیکن ان بچے بچیوں کے ایمان کا کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں فکر نہیں. ہمارے پاس بڑے بڑے نوجوان آتے ہیں, ذہین نوجوان, سب کچھ انہیں آتا ہے, نہیں آتا ہے تو قرآن نہیں آتا, نعوذ باللہ. سب کچھ آتا ہے, ایران توران کی باتیں کریں گے, سائنس کی باتیں کریں گے, ٹیکنالوجی کی باتیں کریں گے, نہیں آتا ہے تو کیا نہیں آتا, قرآن نہیں آتا, یہ تو پڑھا ہی نہیں آتا. آج ہم یہاں سے یہ ارادہ لے کر کے جائیں میرے بھائیوں, ان بچوں کی دنیا بنے نہ بنے, سن لیجیے, دنیا بنے نہ بنے, آخرت بنے, اس کے بارے میں فکر ہو. دنیا تو گزر جائے گی, نہ بنی پھر بھی گزر جائے گی, یہ تو ہے ہی گزرنے کے لیے. بناؤ اس زندگی کو جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں, اور پھر آخرت کی حسرت. کیوں بھائی, ارادہ کریں گے انشاءاللہ ہمارے تمام معاملات شریعت کے دائرے میں ہوں, ہمارے اخلاق بہترین ہوں جو دوسروں کے لیے اپیل کا سبب بن سکے, غیروں کے ساتھ ہم اچھا معاملہ کریں, اس سے نہ صرف یہ کہ ہماری عزت ہوگی بلکہ دین کے بارے میں لوگوں کو قریب آنے کا موقع ملے گا. ہمارا ایسا کردار ہو بہترین, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, ضرورت میں کام آنا, غمی خوشی میں شریک ہونا, دکھ درد میں ساتھ کھڑے ہونا, یہ دین کی تعلیم. ہم یہ ارادہ یہاں سے لے کر کے جائیں, علماء سے ربط رکھیں, دنیا اور دین دونوں معاملات میں اپنے علماء سے مشورہ کریں, براہ راست. یہ نہیں کہ صاحب کوئی مسئلہ پیش آیا گوگل پہ ڈال دیا, ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ ہے اور جواب آ رہا ہے عمل کر رہے ہیں, یہ گمراہی کی بات, یہ اندھا راستہ ہے, پتہ نہیں کہاں پہنچا دے. کیسا جواب آپ کو ملا, خود ہی قرآن پڑھنے لگ گئے, خود ہی مطلب سمجھنے لگے. اگر یہ بات چلنے والی ہوتی تو ڈاکٹری کے لیے کالج بنانے کی ضرورت نہیں تھی, سب انٹرنیٹ پہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, پڑھ لو تو کوئی ڈاکٹر بن جائے گا, اگر بنے گا بھی تو کہاں جائے گا, جھولا چھاپ ہے, کیوں پریکٹیکل نہیں ہے. ایسے ہی قرآن پاک کو خالی ترجمہ دیکھ کے سمجھا نہیں جا سکتا ہے, حدیث کی کتابیں لوگ پڑھ لیتے ہیں, آج کل اس کے ترجمے آ گئے, صاحب بخاری شریف میں لکھا, اسے کو بخاری شریف میں لکھا, بھائی کہاں ہے بخاری شریف, لے کے تو ترجمہ لے کے آ رہے ہیں, عربی نام سے واقف نہیں, عربی زبان سے واقف نہیں, اور مسئلے بتا رہے ہیں. تو دین کو مذاق سمجھ لیا, یہ کھلواڑ ہے, جو چاہے کھڑا ہو جائے, جس نے 10 سال لگائے, 20 سال لگائے, 25 سال لگائے, اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں, اور تم ذرا سا آ گئے تو تم مسئلے بتلانے لگے. دیگر چیزوں میں کیوں نہیں چلتی یہ بات, خالی دین ہی رہ گیا مذاق اڑانے کے لیے. یہ دینداری نہیں ہے, یہ نفسانی خواہشات ہیں. ہم نے جو سمجھا وہ ٹھیک ہے, علماء نے جو سمجھا وہ ٹھیک نہیں, ہم نے جو سمجھا وہ ٹھیک. ساری دنیا ایک طرف ہے, کسی عالم کا قول مل گیا ایک چھوٹا سا, اسی کو لے کے چل پڑے, یہ دینداری نہیں ہے, یہ من مانی ہے, یہ منچاہی زندگی ہے. منچاہی زندگی شریعت میں مطلوب نہیں ہے, شریعت چاہی زندگی شریعت میں مطلوب. تو ہم یہاں سے یہ عہد کر کے جائیں, دنیا بھی اچھی بنانے کی فکر کریں گے, آخرت بھی اچھی بنانے پر محنت کریں گے اور ہر اس کام سے بچیں گے کہ جس سے اللہ کا غضب یا اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. وقنا عذاب النار. تین باتیں اس میں دو مانگی گئی ہیں, تیسرے سے بچنے کو مانگا گیا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. حج کے احکام میں بیچ میں اس آیت کو اللہ نے رکھ کر یہ بتلا دیا, یہ تمہارے مانگنے کا یہ منشور ہے, یہ مانگو اس سے بچو. اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کو سب سے زیادہ یہی دعا پسند تھی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور آپ غور کریں گے اس کے معنی پر تو اس میں تو کچھ چھٹا ہی نہیں, سب مانگ لیا, کچھ چھٹا ہی نہیں. اس سے زیادہ جامع دعا کوئی ہو نہیں سکتی. ہر نماز کے بعد اسے مانگیے اور جو مستجاب اوقات ہیں ان میں مانگیے. نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی, ہر نماز کے بعد ایک دعا تو ضرور قبول ہوتی یقین کے ساتھ انشاءاللہ. اسی طرح جمعے کے دن دعا قبول ہوتی. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ اس میں اللہ سے جو بھی مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے, ضرور. تو ہر ہفتے بالکل ضمانت ہے ملے گا. اور علماء نے لکھا اس کا وقت کیا ہو سکتا ہے, بعض نے کہا یہ امام جب دو خطبے دیتا ہے بیچ میں جو بیٹھتا ہے اس بیٹھتے وقت دعا مانگو, لیکن زبان سے نہیں مانگنا, دل دل میں مانگنا. اللہ کو تو دل کی بھی خبر ہے, چپکے چپکے مانگو. دو ڈھائی سیکنڈ کا وقت ہے. بعد نے فرمایا جب سے امام خطبے کے لیے آ گیا جب تک نماز ہوتی رہتی ہے اس کے درمیان میں کوئی وقت ہے اس میں مانگ لو. بہت سے علماء نے فرمایا کہ جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک میں یہ وقت آتا ہے. اسی لیے بہت سے مشائخ کا معمول یہ رہا کہ عصر کے بعد جمعے کے دن کسی سے بات چیت پسند نہیں ہے, بس دعا اذکار میں لگے رہو, دعا اذکار میں لگے رہو, درود شریف میں لگے رہو. درود شریف پڑھو گے اور ذکر اذکار کرو گے تو بغیر مانگے ملے گا. کمال یہ بغیر مانگے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرا ذکر کرتا رہے, اتنا ذکر کرے, اتنا ذکر کرے کہ اسے اپنے لیے دعا مانگنے کا موقع ہی نہ ملے, تو میں مانگنے والوں سے زیادہ اسے عطا کرتا ہوں. اور ایک صحابی نے فرمایا حضور سے کہ حضرت میں درود شریف کا معمول بنانا چاہتا ہوں, کیا ایک تہائی درود شریف کر لوں؟ کہ جی تمہاری مرضی. کیا اور زیادہ کرنا چاہتا ہوں؟ آدھا کر لوں؟ کہ جی تمہاری مرضی. کہ دو تہائی کر لوں؟ کہ ہاں ایسا بھی کر سکتے ہو. کہ جی میرا تو یہ جی چاہے بس درود ہی پڑھتا ہوں, اور سب چیزوں کے بجائے درود پہ زیادہ زور دوں. فرمایا اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے, ہر پریشانی دور ہو جائے گی. درود شریف کی کثرت, ذکر اذکار کی کثرت, مقبول اوقات میں اللہ سے مانگنے والے ہم بن جائیں, جی لگا کر مانگنے والے بن جائیں. دنیا کا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو نہ کھلے, اللہ کی طرف سے ضرور کھلے گا, ضرور نوازے گا. جیسے ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بچے کی طرف سے جتنی طلب اور توقع ہوتی ہے اتنے ہی اس کے سینے میں دودھ اترتا ہے, ایسے ہی بندے کی طرف سے جتنی طلب اور توقع ہوگی اللہ کی رحمت کو اتنا ہی جوش آتا ہے. اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ دینے والی ذات تو وہی ہے اور اسے دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے خزانے میں کمی آ جائے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بخل کرنے والا ہو، وہ تو دینے ہی والا ہے، ہمیشہ سے دے رہا ہے، ہمیشہ دیتا رہے گا، نواز رہا ہے، نوازتا رہے گا، مانگنے والوں میں کمی ہے، دینے والے میں کمی ہے۔ ہم یہاں سے یہ جذبہ لے کر کے جائیں، ہر دن 5-10 منٹ صرف دعا کیا کریں۔ ایک بات آپ نوٹ کر لیجیے، ہر دن 5-10 منٹ کوئی کام نہیں، صرف دعا، کیونکہ یہ دعا براہ راست عبادت ہے بجائے خود عبادت۔ حضور نے فرمایا دعا هو العبادہ، یوں سمجھو دعا ہی عبادت ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ حضرت دعا میں جی نہیں لگتا، دعا میں جی نہیں لگتا، فرمایا دیر تک مانگا تو، یہ نہیں کہ بس امام صاحب نے بھی ذرا دیر کر دی تو قسم کھانے لگے کہ میاں آج تو یہ ختم ہی نہیں کر رہے، ہمیں دکان پہ جانا ہے۔ دماغ میں جب کسی اور چیز کا تقاضا ہو تو دعا دعا نہیں رہتی، وہ رسم بن جاتی ہے۔ دعا ایسے وقت کرو جب کسی چیز کا تقاضا نہیں، بندہ ہو بندہ نواز ہو، بڑا اعراض اللہ تعالیٰ کی طرف تک رسائی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوا، بڑا اعراض۔ روزانہ 5-10 منٹ جب آپ کو فرصت ہو، کوئی تقاضا نہ ہو، نہ آرام کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ کاروبار کا، نہ دکان کا، نہ آفس کا، ایسا وقت منتخب کر کے بس مانگو عاجزی کے ساتھ۔ اور مانگنے کی ترتیب یہ نہیں ہے کہ بس دعا شروع ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں اولاد دے دے، اور ایسا کر دے ویسا کر دے، ایسا نہیں، ترتیب ہے۔ کیا ترتیب ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی خوب حمد و ثنا کرو، خوب تعریف کرو، جیسی بھی ہو سکے۔ الہ العالمین، ہر خوبی آپ کے لیے ہے، ہر کمال آپ کے لیے ہے، حمد و ثنا آپ ہی کے لائق ہے، آپ سے بڑا کوئی داتا نہیں، آپ سے بڑا کوئی نوازنے والا نہیں، آپ مالک الملک ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ غفار ہیں، آپ ستار ہیں۔ اس کے بعد پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو جتنا بھی ہو سکے، اور پھر اللہ سے مانگو تو انشاءاللہ رد نہیں ہوگی دعا۔ پیغمبر علیہ السلام مسجد میں تشریف فرمائے، ایک صحابی آئے، دور کر نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور شروع ہو گئے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ حضرت نے بلایا کہ بھائی تم نے دعا کی؟ کہ ہاں۔ کیا اچھی طرح دعا کرو؟ کہ جی مجھے تو ایسی آتی ہے۔ حضرت نے فرمایا دعا اس طرح کرو، پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر مانگو جو تم سے جو تمہیں مانگنا ہے، دعا قبول ہو۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں، تنہائی میں ان تین ترتیب کے ساتھ، پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اور پھر حضور پر درود شریف، اور پھر اپنی ضرورت دنیا آخرت سب مانگ لو، اللہ کے یہاں کوئی قید نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک دل کے اندر ایک اطمینان قلبی نصیب ہوگا، راحت ملے گی کہ ہم صحیح جگہ پر ہم پہنچ گئے، جس سے مانگنا چاہیے ہم اس سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے مانگنے میں ذلت نہیں ہے، بندے سے مانگنے میں کیا ہے؟ اللہ سے مانگنے میں ذلت نہیں ہے۔ ایک فقیر کا واقعہ ہے، اس نے سوال کیا، دوسرے صاحب نے جس سے سوال کیا تھا ان کے پاس تھا نہیں، انہوں نے ایک مالدار کے پاس بھیج دیا، جو وہاں چلے جاؤ۔ وہاں جو پہنچے تو دیکھیں کہ وہ مالدار زان سجدے میں گرے رہے اللہ سے مانگ رہے لوٹ آئے جنہوں نے بھیجا تھا وہ کبھی ملے انہوں نے پوچھا کہ بھئی میں نے بھیجا تھا کچھ دیا کہ جی مجھے تو اصل کا پتہ چل گیا میں جب وہاں گیا دیکھا وہ بھی مانگ رہے میں نے سوچا کہ میں ان سے کیوں مانگوں جب یہ جن سے مانگ رہے انہی سے مانگوں تو ملے گا کیوں نہیں ملے گا ارے بھائی اس کے ہاتھ دینے میں کمی نہیں ہے مانگنے والوں کے مانگنے میں کمی ہے میں قصہ سناتا ہوں ہمارے ایک دوست ہیں بنگلہ دیش بڑے مفتی ہیں وہاں ادارہ چلاتے ہیں مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے 313 مدرسے بنانے کا میں نے قرض کیا تھا ملک کے مختلف حصوں میں اور جب میری ان سے ملاقات ہوئی کئی سال پہلے کی بات ہے تو انہوں نے کہا 100 کچھ ہو گئے تو مجھے آنا جانا پڑتا تھا ان کی نگرانی کے لیے اور وہاں ٹریفک کا نظام ایسے ہی خراب ہے تو گھنٹوں خراب ہو جاتے تھے بڑی پریشانی اور اسباب تھے نہیں تو ایک مرتبہ حج کا سفر پیش آیا کہنے لگے جب میں نے احرام باندھا ڈھاکہ ایئرپورٹ پر تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی الہ العالمین میں غریب آدمی ہوں مجھے گاڑی کی ضرورت ہے ہر حالت میں مجھے گاڑی چاہیے کہہ رہے تھے میں نے اسی طرح دعا مانگی کہ میں کچھ نہیں جانتا مجھے تو گاڑی چاہیے ہی چاہیے اب کیسے ملے گی میں نہیں جانتا مجھے تو گاڑی چاہیے لبیک پڑھتے رہے یہ دعا کرتے رہے حرم شریف پہنچ گئے بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑی تو یہ دعا کی مجھے گاڑی چاہیے میں کچھ نہیں جانتا میں فقیر آدمی ہوں میرے پاس کچھ نہیں مجھے گاڑی چاہیے طواف کرتے رہے صحیح کرتے رہے تو یہ دعا ضرور منا میں آئے تو دعا عرفات میں آئے تو دعا مزدلفہ میں آئے تو دعا کہ مجھے گاڑی چاہیے میں کچھ نہیں جانتا ہوں مجھے گاڑی چاہیے ہی ہر حالت کہنے لگے کہ میں سفر کر کے واپس پہنچتا ہوں اور اس سے پہلے چاٹ گام کا ایک مجھ سے تعارف رکھنے والا آدمی اس نے میرے نمبر پر فون ملایا وہ فون بند تھا میں یہاں آیا ہوا انہوں نے گھر فون کیا میرے مفتی صاحب کہاں ہیں کہ جی وہ تو حج میں گئے جب ان کو میرا پیغام پہنچاؤں مجھ سے فوراً بات کریں گھر والے بھول گئے یاد نہیں رہا سوچا کوئی کہ پتہ نہیں کون ہوگا کیا بات کرے کہتے ہیں ڈھاکہ جب میں واپس پہنچا اور موبائل کا سم میں نے بدلا تو پہلا فون ان کا آیا اور انہوں نے کہا مفتی صاحب ہم کہاں رہ گئے ہم نے آپ کے لیے 9 سیٹر گاڑی تیار کر رکھی ہے فوراً کاغذات بنوائیے لے کے جائیے ہم تو پریشان ہیں آپ مل نہیں رہے کہاں ہیں کہنے لگے کوئی تصور میں نہیں تھا کہ اس طرح مل سکتی ہے اللہ نے دعا کی برکت اور اس کا اللہ کی قدرت کا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے اس کے دربار میں جو لپٹ جائے گا اور لپٹ کر کے مانگے گا کبھی محروم نہیں ہو سکتا ہے کبھی محروم نہیں ہو سکتا ضرور ملے گا اور بھائی ملے نہ ملے اجر و ثواب تو ضرور ملنے والا ہے دعا میں مانگنے میں اجر و ثواب ہے جتنی دیر آدمی دعا میں مناجات میں مقبول ہے میں رہے گا اللہ کے مقبول بندوں میں اس کا شمار رہے گا کہ یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے باپ سے مانگتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے باپ بچہ مجھ سے مانگ رہا ہے ایسے ہی بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے اللہ کو خوشی ہو کوتاہیوں کی معافی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے تو ہم یہاں سے مانگنے والے بن کے جائیں تو کتنی باتیں ہو گئی بھائی دوبارہ پھر دوڑا لو ہم دیندار بنیں گے تو بھائی اور بھائی شریعت میں سیرت بھی مطلوب ہے صورت بھی مطلوب، سیرت بھی مطلوب ہے صورت بھی مطلوب. حضور کی طرح سیرت بھی بنانی ہے صورت بھی بنانی، یہ اچھی بات نہیں ہے. نام لو حضور کا اور طریقہ ہو غیروں کا، یہ اچھی بات نہیں ہے. حضور کی طرح صورت بھی بناؤ، حضور کی طرح سیرت بھی بناؤ، اسی میں عزت ہے اسی میں آتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم انشاءاللہ نماز کی مکمل پابندی کریں با جماعت، عذر ہو تو وہی بات الگ، لیکن عام حالات میں نماز نہیں چھوڑنی. جو چھوڑ گئی ان کو قضا کرنے کی فکر کریں، سزائے عمری کریں. اور تیسری بات یہ کہ بچوں کو ضرور قرآن پڑھائیں گے بھائی، چاہے آپ کچھ پڑھائیں نہ پڑھائیں، قرآن ضرور پڑھاؤ. دین کی ضروری باتیں، معلومات، فرائض ان کو ضرور بتاؤ، ورنہ یہ نسل ہماری ہاتھ سے نکل جائے. مسجدیں رہ جائیں گی، نمازی نہیں رہیں گے اگر ان بچوں کی فکر نہ کی گئی. سمجھ گئی، بڑی شاندار مسجدیں بناؤ گے اگر بچے نمازی نہیں بنیں گے، انہیں کون پڑھے گا؟ ایسے ملکوں میں ہمارا جانا ہوا، بڑی عالیشان مسجد ہے نمازی پانچ، کیوں؟ بچوں پر محنت نہیں، بچوں کو محنت پر محنت کر رہی ہے، انہیں نمازی بنانا ہے، سکھانا ہے. اپنے گھریلو حالات درست رکھنے، شوہر بیوی کے حقوق ادا کریں، بیوی شوہر کے حقوق ادا کریں، ماحول اچھا رہے، ایک دوسرے کی عزت کریں، احترام کریں، حرمت پیش نظر ہو. اور وہی معاملات اپنے درست ہوں، حرام چیزوں سے بچیں، نقصان برداشت کر لیں، کوئی بات نہیں. قرآن نے فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے غیب سے راستہ نکالیں گے اور ایسی جگہ سے روزی عطا کریں گے جہاں اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا. آرام سے بچو، بظاہر نقصان برداشت کر لو لیکن اللہ کو ناراض مت کرو، انشاءاللہ خیر ہو. اور ہم ہر دن دعا کا اہتمام کریں انشاءاللہ، سچے دل سے جی لگا کر یہ یہاں سے پختہ ارادہ کر کے جائیں، پتہ نہیں آئندہ یہاں حاضری ہو کے نہ ہو. اور ایک دعا یہ کر لیں کہ اس منا کے میدان میں اللہ کے نیک بندوں نے، پیغمبروں نے، صدیقین نے، شہداء نے، اولیاء اللہ نے جتنی دعائیں مانگی ہیں پہلے سے اب تک، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی ہمارے حق میں قبول کرو. تو انشاءاللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی کیا ہو جائے، شامل ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، وصلى اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.